گران و محترم اردن کو السلام علیکم رب العالمین محمد شاہ تر تازہ خوشحال ساتھ محترم اور شیخ القرآن سید امیر حسین بادشاہ سے درس حدیث مشکات شریف شروع دے دعوت پر کراچی کی وحید گل اسلامی ڈیٹا سینٹر مسان چوک کے مانائی کی اور بس خیبر پختونخوا کے مدینہ مزیسر پخوا کے پجانگیری کی تو اسامہ سر ملائی گی 0333-916-43-45 ریکارڈنگ سردار علی ترفروش فصل الاحتجاج فی الاحکام دلیل نیول پا احکاماتو کی پا خبر صحیح بانے مجمع علیہ یعنی دی بانے دا ائمہ کرامو اتفاق دے چه صحیح حدیث وی نو دی بانے عمل کول امت بانی واجب دے احکاماتو کی دا خبر صحیح حجت او دلیل دے برابر دک دا حدیث صحیح لذاتی ہی وی او کد لغیری ہی وی وکذالک بالحسن لذاتی ہی دارنگی پاغ حدیث چداغی مرتبہ حسن لذاتی ہی دے پاغی بانم دا عام علماء جمیع فقہاء دا رائے دا چه دی بانم دلیل نیول مجمع علیہ دی عند عامت العلماء وهو ملحق یا ملحق بالصحیح فی باب الاحتجاج دا حسن لذاتی ہی پی وسد دا حدیث صحیح حسر پا باب دا احتجاج کے وَإِنْ كَانَا اگر کدے دا حدیث چی حسن لذاتی ہی دے دونہو فی المرتبتے داغین پا مرتبی کی کم دے خوب احتجاج کی برابر دی والحدیث الضعیف حدیث الضعیف تاسو مخ کې پیژندو چې پائے کې شرایط معتبره چې په صحیح کې دي هغه کم وی یا ټول ني یا بازي ني په دې اعتبار د ضعیف ګڼ مراتب جوړيږي حدیث الضعیف الذي هغا بلغا چه ارسیگی بتعدد طرق پا گنو طرق راتلو سرا مرتبه ده حسن لغیری ہی تا نو ایذن مجتمعن اغم لکل حسن لذاتی ہی اغم سشید حجت تے وما اشتہر ان الحدیث الضعیفا او دا چې مشهور دي چې حدیث ضعیف معتبر دي په فضائل الاعمال کې لا فی غیرها نه په غیرو کې په لې आवाज نه درځي څه قدر ادا کړئ کې نه لګره ضعیف حدیث باندې عمل په عقاید او په صفات د الله حلال او حرام کې خونوي او نور او احکامات کې کچره دا ضعیف حدیث وي او د دې ګڼ طرق راشي نبي ادا د باندې حجت دی و یا چې مشهور ده چې حدیث ضعیف معتبر او مقبول ده په فضائل الاعمال کې لا فی غیرها نه په نورو کې نو مراد داغینا مفردات دی دی یعنی آغا ما تفرد به راوی هی حدیثم ضعیف دی او راوی پکې تفرد کړي او دا په غنو طرق نه دراغله لا مجموعها ک غن طرق راجمشی او دې په دې غنو طرق سرا د حسن لغیره مرتبه تورسیږي ناغت نه د مراد لنو داخل فی الحسن لا فی الضعیف زکه دی خو داخل شو په حدیث حسن کې نه په حدیث ضعیف کې سرح به الائمه تصریح کړي د دې ائمه کرامو د دې حدیث او د فقہ وقال بعضهم بعض ویلی ان کان الضعف من جهه سوء حفظ کوی ضعف د وجه د جهاد د حافظی د ناکاروالینا او اختلاط یا راوی باندې اختلاط راغله او تدلیس یا تدلیس ده ما وجود صدق سرد وجود د دین چې راوی کې صدق او دیانت ده نو ینجبرو بتعدد الطرق دا دی حدیث که پگنو طرق و راشی نو دی ضعف جبیره بجوڑشی و این کاناو کچریوی دا ضعیف حدیث من جهت اتحام الكذب د جهت دی دینا چی دا راوی پا دروغ و متحم دی او شزوز یا په شجو سره او فحش الخطوائی یا په سخت خطا سره نو داس حدیث که پا گنو ترکم راشی نو لا ینجا بیرو بتعدد ترکو دا دی دا زعف جبیرا نجوڑی گی پا دیرو ترکو سرا و دا حدیث حسن لی غیری ہی نجوڑی گی والحدیثو حدیث اگر چی گنو ترکو سر راغلے خو محکوم علیه بالضعیف دبان فیصله شوی چې دا ضعیف دی معمول به فی فضائل الاعمال په فضائل الاعمال کې به په دې عمل کیږي نه په احکاماتو کې او دا قول د محققین علماو دی چې د ضعیف حالات له بغوره کدا چې ډیر ضعف دی او ګڼ تور کوم راشي نو دا ګڼ تور کې جبیره نه جوړیږي او کو ضعف کمزور دی نو بیا دغه شان مسله ده وعلى مثل هذا فمثل الذي ينبغي مناسب دی يحمل چې حمل کړي شي ماغه کیله چې ویل شي وی دي ان له كالضعيف بالضعيف پی وسکی دل دیو کمزوری بل سر لا یفید قوتا دا قوت نفیده که دین مراد غاشد دی ضعف دی و الا فهذا القول ظاهر الفساد کچرداد پدی حمل نکو ندا قول ظاهر الفساد دی زکا مجموعت رکو لر یو قوت جوڑی گی آغا چې هغه یوي طریقې لر نه وي نو فضائل الاعمال کې با په دې باندې عمل کیږي فضائل الاعمال دي ته چې عمل ثابت ته خو صرف داغه څه فضیلت ته یو اثبات د عمل دی یو فضیلت د عمل دی. فصل لما تفاوتت مراتب الصحيح ویکل چ توا تفاوت د پ مراتب د حدیث صحیح کی والصحيح او حدیث صحیح بعضها اصح من بعض بعض ډیر صح دي د بعضنا. نفعلم پوش ان الذي بشکا تقرر عند جمهور المحدثين چې دا خبره ثابته ده پنځ د جمهور محدثینو چې ان صحیح البخاری مقدم على سائر الكتب المصنفه دا مقدم ده په ټولو کتابونو مصنفه چې لیکلي شوی دي په علم حدیث کې. رامت پیشه دیگو حتی قالو تردیج عالمان ویلی اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری صحیح پا کتابونو کی پس د کتاب د اللہ نا د امت په اجماع باندې صحیح بخاری دی. دیو چې رقم خلق چې په بخاری تنقید کوي اعتراض کوي رجون کې دا د جمهور امت د فیصله نه خلاف دی نو د علماء مبتدی وي یتبی غیر سبیل المؤمنین. اگر کله چې کوم څوک واره دل جدا په بخاری ردونه کوي و بخاری اعتراضونه کوي نو وی پوه شي چې دا سړی د انکار حدیث په فتنه کې واقع شوی ځکه د دشمن حمله دا په بنیاد وی ایا منکرین حدیث ډیر خوشحالي چې بخاری مجروح شي ځکه د امت خو په ظاهر کې دا اتفاق دی او خبره حقیقت هم د جداد کتاب الله نه پس اصح الکتب دے دیو جنہ دا ہر چا کتابونا مگو رئی کل دا سیوی چی سرے دا ہر چا کتابونا گوری نو کل دا منکرین حدیث و کتابونا مخیل ورشی اوز دا فتنہ ڈیر پا جلدی سردہ سے په علما طبقه کې کیږي الله دې هر چا دې ایمان حفاظت وکي. وبعض المغاربه بعض علماو د غرب هغه رجحوا صحیح مسلم على صحیح البخاری ترجیح ورکړی دا صحیح مسلم شریف تا پا صحیح بخاری بانی. والجمهور جمهور علماء وائی یقولون وائی چه نهذا دا ترجیح فی ما یرجعو هاگه دا چراجی کی الى حسن البیان حسن بیان او سیاخت. امام مسلم رحم اللہ پا یوجیب ترتیب حدیث را جمع کری و جودت الوضع او پا کروالی دا کی خدو و ترتیب ورعایت دقائق الاشارات او لحاظ کړه د باریکو باریکو اشارو چې پاغه باندې دی فن خلق پوي هر بے فن سره پاغه ترتیب او پاغه ذوق نه پويږي. ومحاسن النکات او خکل خکل نکات دی فلسانید پسندونو کې نو دې کې شک نشته چې په دې وجوهات د ترجیح کې د امام مسلم د کتاب مقابله څوک نشي کوله. وهذا خارج عن المبحث والكلام دا ترجیح بار د موږ د بحث او کلام نه عن المبحث والكلام في الصحه والقوه دې نه کلام بیا شروع کی خبره په صحت او قوت کې دا وما يتعلق بها او هغه چې تعلق لري د دې صحت او قوت سره ولیس کتاب النشته او کتاب په دنیا کې یساوی صحیح البخاری فی هذا الباب چې برابر دي شی د صحیح بخاری سره په دې باب د صحت دا حدیث او د قوت کې بدلیل کمال الصفات التي په دلیل د کمال صفات واغه او اعتبرت فی صحته چې هغه ته اعتبار ورکړی شوی د صحت کې فی رجاله پرجال د بخاری کې و بعضهم توقف بعض توقف کړي فترجیح د یو د دې کې په بل والحق هو الاول حق خبره اوله دا چې په دې باندې جمهور علماي کرام دي چې بخاری ته ترجیح دا په مسلم شریف باندې اوس درته وی ول حدیث الذي اتفق البخاري ومسلم على تخريجه حدیث هغه چې اتفاق کړی دی امام بخاری او امام مسلم داغي په تخریج یسمى متفقا عليه دې ته متفق عليه وای وقال الشيخ ولدي شيخ حافظ ابن حجر رحمه الله بشرط ان يكون عن صحابي فدي شرط چوي بمتن اغه چدواړو شيخين وي تخريج کړي دي يو صحابينا وقالوا ديواي مجموع حدیث المتفق عليها غن حدیث چې پاغه اتفاق کړي شیخین الفانی و 326 2300 پګی شهادیث دي 2326 وبالجمله ما حصل د کلام دادا چې ما اتفق عليه الشيخان په کوم حدیث چې شيخانو اتفاق کړي ور په باب د حدیثو کې شيخان امام بخاري او امام مسلم ته وایي دا مقدم دی علی غیره بغیر داغه چې هغه د دواړو رئیسته بیا ملوی مرتبه ده کم حدیث سم ما تفرد بیهی البخاری بیا چه امام بخاری پی تفرد کرده ثم ما تفرد بیهی مسلمن بیا هغا چه پاغی تفرد ده امام مسلم رحمه اللہ ده ثم ما کان علی شرط البخاری و مسلمن بیا حدیث چه دی خو ذکر کرده نده نور و امو ذکر کرده و د امام بخاری او د امام مسلم په شروط باندې برابر دي ثم ما هو علی شرط البخاری بیا چې د امام بخاری د شروط سره برابر دي ثم ما هو علی شرط مسلم بیا چې هغه د امام مسلم د شرط سره برابر دي ثم ما هو رواه غیرهم من الائمه بیا غش روایت کړه غیر د دوین دائم مونا الذين التزموا الصحه غالمان چې په ځان باندې صحت لازم کړي وصححوه او حدیث ته صحیح ویلي فل اقسام سبعه ويقسام د صحه وشول ادا چوش میره نو دغه ترتیب دی ها بای او مراد په شرط د بخاری او مسلم سره دا دی یکون الرجال چی بروات متصفین متصف بالصفات التي په صفات واغه یتصف بها رجال البخاری و مسلم چې پاغه باندې روات او رجال امام بخاری او امام مسلم متصف دي من الزبط اچ دې کې د زبط صفت وی زبط الصدر زبط الكتابه والعداله وعدم الشذوذ وذو والنكار والغفله وقيل چا دام ویلی دک امام نووی او باز نور العلماء چې مراد به شرط البخاری و مسلم رجالهما انفسهم بعینه هی اغراویان دي چې کوم د امام بخاری امام مسلم رحم الله والکلام فی هذا طویل کلام په دی خبره او دی شرط کې وګد دی او دا ذکر کړی د مونږ په مقدمه د شرح سفر السعاده کې دا وې طویل کتابونو کې بیا ګورئ دوی درته صرف هغه اصول طرف ته اشاره کوي بس کو ها بھائی ہائے اوش اکشاو نے ہو میں تھانکس